من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيت الأفديت فلندريم تيان بتمر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falje, udhëzime, kërkojmë salavatet, selamat, përshëndetjet më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek pas rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në përfundimin e surës Al-Baqara, kemi ngel tek ajeti 256 i kësaj sureje, pas ajetit Kursi. Përmendëm të ajeti Kursi se Allahu Gjellë Gjellaluhu në një ajet ka përfshirë të gjitha hakët e veta dhe në të njëtin ajet ka bërë të ditur se çfarë bën Allahu Zot, pse është Allahu Gjellë Gjellaluhu ai cili meriton të adhurohet dhe dashuria, bindja e pakushtëzuar i takon vetëm ati. Me njerë pas këti ajeti, ajeti 256, Allahu Gjellë Gjellaluhu bëri një njoftim se ekzistojnë prej krijesave, duke filluar nga shejtani, të cilët orvatën t'ia marrin këtë të drejtë Allahu Xhelel Xhelalu. Dhe marrjen e të drejtës për adhurim Allahu Xhelel Xhelalu e emërtoi në Kur'an me tagut, që i bie teprim, që i bie te kalim i kufirit, të cilin ja ka caktuar Allahu Xhelel Xhelalu krijesës. Andaj fjalë Allahu Xhelel Xhelalu në Kur'an, "A'udhu billahi minash-shaytanir rajim, la ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rushdu minal-ghay." فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, nuk ka imponim në fe, s'ka dhun në fe, nuk ka me pa dëshir në fe, sepse e vërteta është bërë qartë nga e pa vërteta, pra rruga e drejtë shihet dhe dallohet dhe ndahet nga e kota. Pastaj tha Allahu Gjellë Gjellalu, e kush e refuzon tagutin dhe mohon dhe mbulon dhe e beson Allahu Gjellë Gjellalu, ajo është kapur për lidhjen më të fort. Dhe ne kemi ngellë të fjallë Allahu Gjellu Ala, kush e refuzon tagutin. I mbajtëm dy ligjerata për ta krijuar një perceptim mbi tagutin dhe e pam se rezumeja e fjallëve të djetarëve mbi tagutin ishte çdo sen qka adhurohet përveç Allahu Gjellë Gjellalu. Pra ajo qka i takon Zotit, nëse dikush e merë, atëherë kjo quhet tagut. Mirë po e pamë se ajo lidhja, apo do më thonë, a i mbajtësi që e banë tagut këtë krijesën, të kitë fjalë të djetarëve ishte kush adhurohet përveç Allahot. Andaj thamë në para se me fillu për tagutin, thamë se kjo qartësohet me dy pika, çka taguti dhe çka është adhurimi. Do më thonë, e pamë çka taguti, shejtani, puti, falgjori dhe çdo sen që ka adhurohet përveç Allahut te bareke ve teala me një fjalë të përgjithshme. Mirë po, si ta dim, domthonë me thjerrzat holla, në mënyrë të imt dhe të holl, me dioptri, domthonë që i mundson sicili ta shefat çka duhet, është derisa ta çarçon çka është adhurimi. Sepse adhurimi e ka butagut. Apo, dhe kjo më zërosh nga meselet më të mëdha që çka thon Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Dhe kjo është ajo që kanë thënë dietarët, se para robin këta nuk ja fal Allahu Xhelel Xhelalu. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në surën An-Nisa, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk e fal mi bë shokatina. E ç'kjo mi bë shokati, çfarë i vi Allahu? Për këtë do të diskutojmë sot me lein Allahu te bareke ve teala në kontekstin e shpjegimit se si realizohet adhurimi. Ne kur e përdorni termin adhurim, Allahu, në gjuhën shqipe termi adhurim, domthon e përkthejnë atje, pra japin kuptim të nderit, respektit dhe dashurisë. Por kjo nuk është adhurimi, se do ta shpjegojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Në disa prej fjalorëve të gjuhës tonë përdoret edhe adhurim për besimet që njerëzit u japin gjërave të mbinatyrshme, gjërave të cilat janë përtej fizikut. Apo, dhe këtu është afër e së të shpjegojnë me lejen e Allahu subhanahu wa taala. A dhe zëro shumë në nësi që të kuptohet qka është adhurimi. Për qëfar arsye, Sepse 17 herë në dit e kemi farz me than Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. E çka që kjo Iyyaka na'budu? Do ta shohim elen Allahu te bareke ve teala. Çka kanë thënë dietarët e djues, si e kanë komentuar dietarët e fes islame dhe pastaj do ta shohim një debat nëse na mëson Allahu te bareke ve teala me detale sa do të kemi mundësi të sjellim në gjuhën tonë se shumë për njerëzve adhurimin e përkufizojnë me të besuarit të dikush se o Zot. Pra, ka plot për njerëz dhe thojnë, si të besoj se Allah o Zot i qeve dhe tokës, ti e ke kalu vijen, do më thonë, e ke morë hisën e imanit. Por dhe shojmë e lënë Allah u të bare kjo e tëra, se kjo nuk është e tilë. A dhe zër, adhurimi e Allah u Gjile Gjelalu është qëlimi final për të sinë Allah u Gjile Neve në ka kryuar. Andaj është shumë e rëndësi që njeriu të krijon perceptim të shëndosh, pasqyrë të shëndosh, syret të, domthonë, të kthjellët se çka është adhurimi. Për çfarë arsye? Se për çfarë jetojna? Për këtë jetojna. Ne jetojmë për Zotin. Ne jetojmë për Allahun xhelel xhelal. Muslimani jeton për realizimin e adhurimit të Allahut te bareke ve teala. Për shkak se kjo është lidhë me dashninë dhe me bindjen dhe njeriu është i lakushëm, andaj ka thënë Sheikhul Islam Timia rahimahullah dhe të tjerë nga djetarët se adhurimi tek njeri është bazë. Adhurimi tek njeri është bazë. Shpejt dashurohet, shpejt bindet ndaj dikujna. Mu për këtë asyjë, Allahu Gjelluara e ka bërë bosht fejes vetë tiruat adhurimi. Pra tiruat dashuria dhe bindja. E tani të dashojme lejnë Allahu të bare kjo e tëra, qka është ibadeti. Në terminologjin fetare, termi ibadet është obligim për muslimanin të mësohet që ishka arë në Kur'an. Që i bije, adhurim, apo si që përdorin disa prej në gjuhën anglese, apo në gjermane, apo turke, neve nuk ne interesojnë këto. Dhe qëfar themi, gjdo gjuhë e cila e ka përkthi termin adhurim për Allahun Gjelluala, nëse nuk përputhet me perceptimin që ka dietarët e muslimanve e kanë sjellë, në të nxjerrë nga Kur'ani, ai duhet të merremetohet. Që i bijet, flasin për gjuhën tonë. Nëse fjala adhurim nuk e jep me anan e plot të asaj që e kanë thënë dietarët në gjuhën kuranore, gjuhën arabe, atëherë fjala adhurim duhet të merret me rezervë. Duhet të merret me rezervë, si në pohim, si në mohim. Çka i bije kjo? Çdo më thon. Sikur që nëse thot dikush unë adhuroj vetëm Allahun xhelel xhelalu. Nëse nuk e ka për qëllim me këtë pohim, këtë që e kanë dhënë dietarët, nuk i pranohet. Dhe, sikur që në mohim, por që më nëse thot, unë nuk e adhuroj filanin, nëse nuk e ka për qëllim mohimin e tërsijës që kuptohet në gjuhën arabe, nuk ja ka mohuar adhurimin. Kjo është shumë rëndësi, vëllezër. Kjo është shumë rëndësi që të kuptohet si që të shohim me lejen e Allahu te bareke ve teala. Do të shkojmë si zakonisht në gjuhën arabe, duke u ndihmuar me gjuhëtarët, pastaj kalojmë në fjalët e dietarëve të muslimanëve. Nga dietarët e hershëm të gjuhës arabe është edhe Ibn Faris, i cili ka ndruar jetën në vitin 395 të Hijrit, domthonë është dietar i shekullit të 4 nga hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky quhet Ebul Husein Ahmed Ibn Faris. Llogaritet nga dietarët e mëdhej të gjuhës arabe. Dhe dietarët e gjuhës arabe, vëllezër, janë referenca e parë e komentimit të Kur'anit. Ata njerë të kalzojnë që tu nisu vënëje temelin, bazën, këtu kapu njerë strumbullar, pasaj hec komento. Po nuk u nise për këtu që do përmenim nga Ibn Mendhuri, nga njerë për dietarëve të gjuhës, se kjo gjuhë merët me të dëgjuar. Do më thanë, çka ka dash me thanë Allahu me fjallën ibadet e vetëmi Arabin, e dëgjojnë në Arabin. Nëse thot një anë kështu, termin adhurim të shpjegojmë na, e themi jo. Ma gjitha Arabin nëse thot termin ibadet të shpjegojmë, unë i thëna jo. Për sa arsye, sepse ne e marim vetëm nga pejgamberi a.s. E pejgamberi a.s. shumë prej gjuhës se ka lanë qështu që shka qenë. Përveç disa intervenimet që i ka bo a.s. Thot Ibn Faris në librin e tij të njohur Maqayisul Lugha, thot el aynu wal ba'u wad dal aslani sahihan. Në gjuhën arabe, vëllezër, shkronjat kanë argumentimin e vetvete. Domthonë para se të formulohet fjalia, shkronjat, germat, kanë argumentin e vetë. Fjala ibadet përbëhet prej shkronjës ajn, be edhe del. Dhe më thonë abede. Abede. Andaj për kësa është morë Abdullah. Abdullah. Abdurrahman. Robi Zotit. Apo që të da shojmë qka i bje. Thot ajni, beja, deli janë, do më thonë, qfarë? Janë terminologi dhe bazat të shëndosha. Thot dhe japin dy kuptimet kundërta. Japin dy kuptime të kundërta, si kur dokën se janë kundërshtim njëra me tjetërin. Pro fjala ibadet, qka i bje, thot i ka dy kuptimet, shnosha në gjuhën arabe. Apo, si kur shtyje njëra me tjetërin. Thot, kuptimi i parë i kësaj fjale në gjuhën e arabve argumenton, jedullu alëllini vë dhull. Thot, argumenton për butësi, lini thojnë, diçka qka është letë qka shkelet. Thonë, tok e le, tok e cila është ba e shtruar mirë. Dhe për ullje, apo për buzje, apo në nëshmim. Këto fjalë, tani në gjuhën shqipe nuk ka hukëm. A përdor dikush për buzje, apo sklav, apo rob, apo i nënçmuar, këtë këto nuk kan hukëm, sepse njeriu duhet të ndihmohet me fjalë për të krijuar perceptimin. Thot, dhe kuptimi i dytë i fjalës ibadet është sikur i kundërti. Thot, dhe i dyti është al-shiddati wa ghilab. Thot, argumenton për fortësi dhe ngurtësi. Kjo është fjala ibadet. Thot, sa i përket kuptimit të parë, i thonë el abd, wa hua el memluk. Thot, i thonë ati cili është i pushtuar. Ska të drejta të lira, këti i thonë abd. Thot dhe përdoret për shumës abid, edhe përdoret ibad. Pastaj ka prue nga disa prej djetare, si që ka prue nga Ahmed Khalil el Ferahidi, i cili ka thonë se arabët robët e Zotit i kanë quajt ibad, ndërsa robët njerëz me njerëz i kanë thonë abid. Do më thonë, kur njeri e ka një robë dvetin, shërptor, i ka thonë, ka shërptor, ka thonë abid. Dërsa robëve të Allahut i ka thonë ibad. Dhe në Kur'an dhe zërë nuk ka ardhë asë njerë abid për Allahut. Dërsa ka ardhë ibadullah, ibadurrahman. Ekshtu mëra. Thot, Ebul Husein ibn Faris, thot, sa i përket fjallës Allahu të bare kjo e tjara, abede ja abudu, ibadeten, thot nuk i thuët pos ati cili adhuron Allahun të bareke vë tjara. Thot dhe vije në gjuhën arabe me këto domon zgjedhim, me këto trajta. Abede, ja abudu, ibadeten, te abbede, ja te abbedu, te abbuden, fel mu te abbidu, lmu te ferridu, bil ibade. Thot ky cili e ban ibadetin, është ai cili dikan e ngon vetë. Do më i bindet dikujt vetëm. Do më thonë, nëse një njëri i ka tre zotni, tre njërë që i bindet, apo, nuk thuhet që i ka bo i badet, sepse nuk mundet mi bo. Kur ti nënshtrohet njërit, arab ti kanë thonë që kjo është të bo i badet, sepse ju ka bind vetëm njërit. Gjithashtu, thot, ai cili i shërben zotni së vetë, nuk i thuhet e ka adhuruhe. Me gjithë si ju ka nënshtruhe, kjo lezër është filimi i dalimeve. Por që më ka mundësi njën i thotë, e une që e ngoj shefin, a e kam ba për zota? Jo. Sepse dëgjimi, që të da shohemi, dëgjimi ka nivele. Nëse dëgjimi bëhet i pakushzuar, dhe i shtohet kësaj dashnia, e pakushzuar, kjo është adhurim. Dësa nëse bëhet dëgjim, në mënyrë njërzore, duke e ditë që është njeri, nuk është adhurim. Thotë Ibnul Faris, thot, wal mu'abbet e dhelul, Jusafu bihil ba'iru. Thot, e fjala mu'abbet, që i bje ibadet, thot, përdoret për ulljen. Anda i thojnë, devës e cila nështrohet mu'abbet. Sepse devja, e dini, pejgamberi jonë s.a.s. ka thanë, njerëzit janë si devët. Njerëzit janë si devët. Nga 100 deve, njana ngon me hecë. Dëmo nga 100 njerëzi, 99 s'ka hajrë për të në. Së një jashe hajrë. Njëri jashe hajrë. Kështu i ka bo për e mësëm krasime. E që kjo njana, qështë e ka qujt? Rakub, që mund është me hip në ta. E Arab qësoj devës shka hec me ta, sepse devja e dini, ka shuminati. Ka shuminati. Edhe kjo i nati e banë mësmu përull. Andaj për e mëzame ka përshuji që përgjerë me shejtanin. Për shfar arsye, se shejtani ka shumë i nati. Ka thonë, Arab ti thonë, devës e cila të banë, muabbet, se e ke nënshtrua. E ke nënshtrua. Thotë dhe kështu edhe i thonë rrugës të cilën ke mundësi me ecë, i thonë muabbet. Çdo rrugë të cilën ke mundësi me ecë, lirë, pa pengesa, s'ka gjemba, s'ka do më thonë gjërat se dalin rrugë, kësa i thonë rrugë muabbet. Thotë ndërsa, kuptimi i dytë, i fjales abede, i bede, i bie el kuwetu vë salave, fuqia dhe ngurësia. Fuqia dhe ngurësia. Thot, i thonë, ha dhe thobun lehu abede, i dhe kena sofiqan kawije. I thonë Arab, që kjo petk, që kjo këmish, ko ka abede. Qka e ka për qëllim? E fort. Që mahët në vetë veti. Thot, wa min ha dhe l'kijas el abed. Thot, dhe kështu konkludohet, në mënyrë analogjike, fjala abed, thot, mithlul enif wal hamije. Apo, Arab të i thonë, abd edhe abed kur njeri ka shumë është gjakdzet dhe ka i nati, kësa i thën abed. Tho dhe kështu është komentuar fjala Allahu te bareke ve teala në Kur'an, kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Me gjithë se këtu këta jetë ka shumë komente, thot Allahu te bareke ve teala, thuaj sikur thuaj o Muhammed, i drejtohet Allahu xhela Muhammed s.a.s.l.m. thuaj o Muhammed, sikur Allahu Rahmani të kishte evlad bir, hasha wakella zoti s'ka evlad, thot Allahu ja thuaj nëse ka Allahu evlad, un jam i pari adhuruesve. Apo është komentuar me shumë komentime, pra një nga komentimet që ka ardhur është se sikur Allahu të kishte evlad, çish po thoni ju, un jam i pari që e refuzoj. Unë jam i pari që e refuzoj. Edhe është komentuar me komente të tjera, tani nuk kemi në shpjegimin e kësaj fjale. Do të vim të fjale Allahu te bareke ve teala ma konkretisht. Thot Ibnul Faris, thot fjale Allahu xhelalu ala, ana awwalul abidin, ay awwalu man ghadiba an hadha wa anifa. Thot sikur ka thënë, unë jam i pari që i çoj hund këtë aspekt. Por nëse ju i përshuni Zotit evlat, i pari që i çon hund kundër kësajna, jam une. Kështu i ka thënë Allahu Gjiluara Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe thot është transmituar nga Aliju radhiallahu an, thot se ka thënë, abittu fasamettu. Aliju dhe zërë ka qenë, ne kemi folë për Aliju pak. Aliju është djali Aziz pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, i katërti prej khulefave të muslimanve. Ka qenë njohur për gjykatës dhe ka qenë njohur për qëtësi të madhe. Jo, ka shujt gatë. Nuk o konë lafazan radiallahu anhu u ardhahu, dhe këta e ka mor nga cilësia Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. E një nga komendit që ja ka bo vetë vetës, sepse rri i heshtur, që ka thonë? Ka thonë abet tu fësamet. Ha? Dhon, jam krenar shumë edhe shuj. Jam krenar shumë edhe shuj. Dhe më thonë, gjërat ishe ndryshe, gjërat ishe lartë, andaj shuj. Sikur njerëzit nuk e kuptojnë ata. Sikur njerëzit nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë ata. Andaj ka thonë, ej, eniftu feseketu. Pra jam, dhe mon, kam krenarit lartë dhe shuj. Dhe njerëzit dhe kërë kanë krenarit lartë, të na që kanë, të na shajnë. Ki ka shujtë. Më të njerëzit është e kundërta. Tho të në smujtë, se unë e thotë nervozona, do më dhonë është i dopë. Ai cili ka krenarit lartë dhe shujnë, kjo njeri fortë. Kjo është njeri fortë dhe kështu e ka komendu për nga mbejnë alej salatu vë selam, ka tha nuk është i fortë ai cili të mund në kra. Por i fortë cili jo, ai cili gëlltit keqen, ban sabër. E lusë Allahun, Allahun në më bëjtëre. Kjo është komenti Ibn Faris në emën Allahu, në komentin e fjalës ibadet. E tani vëzër, çto komente, keq ka vinë. Keq që to, kur jepën Allahut janë hak, kur jepën shejtanit apo dikujt tjetër janë batil. Kur jepën Allahut është iman, kur jepën shejtanit të tagut. Kjo është ideja që ne synojmë ta shpjegojmë. Pra kuptimi i fjalës ibadet është shumë e rëndësishme për neve. Për çfarë arsye? Se na çket ibadet duhet më ia dhon Zotit dhe mos më ia dhon shejtanit. Po nuk e njoftëm, ka mundësi ja japna. Ka mundësi e bojna çishta Shejhul Islam Teimia, edhe dinarin e bojna tagut, e adhurojna. Sepse adhurimi vetë çfarë është? Është bindje. Andaj arabët vëzër, njërt nga termat që e quajnë dinarin e dirhemin, që e quajnë muhabbet. Dinarit i thojnë rob. Se të banë rob. Rob i thojnë. Që që ka përmeni Ibnu Mëndhuri. Thot Gjemaluddin, Ibnu Mëndhur el Ansari, el Afriki, nga Afrika, për djetarve të mëdhej të muslimane, i cili ka ndruar jetë në vitin 711 të hijrit, pra shekullit 8 nga hijrit i pejgamberit s.a.s. Ky vëzër ka shkujt një fjallor të gjuhës arabe, quhet Lisanul Arab, gjuha e arabve. Nuk është gjetë fjallor më i madh, nuk është gjetë në historin 1400 vjeqare të muslimanve fjallor më i madh që e kanë gjetë në letër, ndërsa në tru të njerëzë dhe në ilmit që e mba njerëzë në gjokë, sa jo dishka tjetër, ndërsa nuk është gjetë fjallor më i madh se sa Lisanul Arab. Andaj plot për djetarë e thonë se kush dëshirë me mësu gjunë arabe duhet t'i kthejë dhe referot këti fjallori. Ky pika vjen dhe zë prej Afrike, rahimehullahu ta'ala. Thot, vëllimi 3, faqe 270 në komentin e fjallës ibade. Thot, aslul ubudijeti el khudu'u wa të dhellul. Thot, baza thelbi i ibadetit është el khudu'a. Khudu'a është përullje. Përullje. Dhe bon, khada është përull. është përull që ti mund është me kalub mita. Që kjo është ibade. Kjo është ibade. Dhe të dhellul dhe zvoglimi vetvetes. Kjo është ibadeti. Dhe mon, sikur robi e shë të përullur vetën para zotnijës dhe e shë të vogël. Andaj kibri të nam bazë edhe kibri ma i vogël, ka thonë për e mësram, të pengon për gjenetit. Pse? Se ta prek, qka të prek? Ibadetin. Ka thonë për nga mërë a.s. Men kane fi kalbihi mithkale dherratimin kibrin, ku shkanë zemrën e vetë, sa kokra ma e vogël e kibrit, nuk hinë gjenet. Pse? Se ja prek, që këtë bazën që ka Allah dhe të stafali. Andaj kibri në grinzat vogla i reziston imanit, dërsa zinaja nuk i reziston si kibri. Por shfar asu i vëzër, sepse zinaja, apo alkoholi, apo gjunahat, ka mundësi bëhen me madhrim zemrës dhe Allah. Qysh, por që më njeri ban zina, po ende zemrë e madhron, tutut pi Allah. Apo, që shkipër më njëtë nga fjallë dhe i bën kajim, el gjëzijet. Ndërsa ka mundësi njeri me i badet, mu të kebir, mu bëmë një madhë. Shumë njëri ka mundë që janis mu falë, e pasaj bëhet me një madhë. Nuk e ka realizue qëllimin e përulljes dhe të qenurit i vogli. Robi është i vogli, dhe zërë. Në enat vogli. Me morën satelit me të rheqë atje, a disa i vogli e. Zdalosh me kur gjohiqë. Ti e thjesht një fizik në botën e larë që ka kriju Allahu, subhanahu wa ta'ala. Pasaj për rëndësin e marjes së termeve nga arabët, dhe komentimin e tyre në Kur'an, thot Ibn Mundhuri, thot fa inna as-sama'a fi al-lughat awla bina min khabt al-ashwa wal-qawl bil-hadsi wa ibtida'i qiyasat la taftaridu. Thot Ibn Mundhuri al-Ansari, thot marja e gjuhës dhe gjuhëve nga të dëgjuarit është më afër dhe më përparësore për neve sesa me ecë na kuturo. Por shemë njëri më thon, çka na duhet neve tash me ditë çka kanë thënë arabët e vjetër për fjalën ibadet? Çka thotë Ibn Mundhuri? Marja e gjuhës, çish e kanë ani? Çka ka kuptue Ebu Bekri me fjalën ibadet? O shumë rëndësi për neve vëllezër. Për çfarë arsye? Sepse çati ka zbrit Kur'ani dhe çati u mshël. O shumë rëndësi me ditë çka ka thënë ai. O shumë rëndësi me ditë çka ka thënë ai. Thotë, dhe mi ik të bërave analogji. Dhe me shpik analogji të cilat s'kanë mundësi më prunë vi i kur. Për sa dhe që o shemë. Sot dhe zër, ka manipulime të mloja dhe manovrat të mloja në komentimin e fjallës Allahu Gjelluala, i jake në abudu, i jake në sta'in. Apo, ka mundësi njerës bëhen robë të shejtanë, dhe të unë jam, Allah e du Allahin. Allah jam robë i Zotit. Se, sepse manipulon me termin adhurim. Për shemë, qka thonë, dhe të ku ma diti mu zemrën. Që më tje e shef atë mpalë shejtanit, a i thotë, po ku ma pave ti zemrën. Do më dhona i ka manover në realizimin e fjales i badet. A ne do t'i pënu mënduri. Shumë më nënësi, qka ka kuptu Arabi? Qka ka kuptu Arabi? Se feja jo në Arabisht, dhe zër. Njani me thamë për shemë, me shku, se shpeshe keni pa, dove nuk ja u banë lukëthi. Para më shku njani me blej telefon, iPhone apo çfarë dërkoft, apo kompjuter, edhe ai më kanë bjatën e fanatikve. Me thonë, ja, unë e vesh shqip si të punoj, kjo nëse pëse pranoj, ndroje sistemin. Po së punon shqip ajo, do. Ajo veç anglisht punon. Po, ajtë nimon pak shqip sa ti me kuptue. Mirë po ka terme dhe kura e përkëthen shqip, a po, përshemë ti i thue, në gjerma mu këtu shqip. Prap jetë sistemi disa terme dhëtë zdiqë me të përkëthikta. Sistemi dhëtë smuj me të përkëthikta. Pse? Se gjua jo të vartën me të përkëthione. Mirë, nëse një telefon, njani dhëtë, a, valon se përdori. A një fritikan që se përdori, se janë është anglisht? Ja. A dini t'i ka që ka thot, për shembull, a, unë e kafetinin se pi, as të antibiotikat, se, qka kjo latinisht? Ja, vla, në të mshu e shqip, gjuhu e bukur, e pastër. Ja, vla, bema hapin t'api se shkova. Nuk i t'intereson kur kje në zërë, e si ka mundësina në fejt tonë me thonë, a, vla, si më të sjetë shqip, kush jemi na me në rego, vla, zërë. Së më na hapin me ndrukin e me ndru shpallin. Hapët, qka i kanë, njerëzit i kanë zbulu ato, bari, barishte, së më na me ndru në ato. A mund është mi thonë ditikujt, shkru ma ti mua ti të sirupi shqip. Hecë më rëthot për e djerë, të rëndit, hecë. Largojo për këtu, pëse? Së është shumë me e kompliku me kjo punë. Ma dje sot përshimu për e ditë latinisht, në ti së mund është mu po mjek në konsiderat. Apo, e qka përvec dhe për shpaljen, e cila është, gjë jam mërë anë që e egziston. Andaj nëse mjeku ti duhet gjua latine, për me morve shë ka thonë, mjeku i vjetër, sa na duhet neve gjua e Muhammedin, sa vasel. Apo, e që kime bati me 37.000 fjallë? Si kime e komentuë? Kur mbi 6.000 ajete, veç ajete janë. Pjesë fjalli, të mloja. Po nëse im fjallë, nëse im fjallë, fjallë, fjallë, e lusë për Allahun që Allahut na uzën rrugën e drejtë. Thot, imam Ibnu Mëndhuri, thot, vë abede, abede Allahe, ja abudu vë ibadeten, vë ma'beden, vë ma'bedeten, të ellehe lehu. Thot, dhe fjalla ibadet, e ka adhurua dhe Allahun, e adhuron, dhe pas e i ka pru këto paskajurit se të përdojnë në gjunë arabe, ka thanë, e ka morë për ilah. Shka është vezër, fjala ibadet, dhe gjënë që atëm, Ibnu Mëndhur. Kjo është, tani, ende s'ka i, do më dhënë, ide, ende s'ka anime. Veqë të të kalëgju, arabi që eshe, thot, ilah është, ibadet është kur dika në merë ilah, e qka ilah, Allah. Apo? Elmi, emri Allah, e kemi zbërthi shpesh. Emri Allah, nësi a hek elifin edhe lamin, dhe më është, menet të shpija, apo ku doni, kompiter, apo në telefon, edhe shëti emri ati Allah. Apo? Shkronjave të para, po ja shkronja, dyshronjë të para, po i largove, shka jetë ilah. Ilah. Qka do mëndon ilah? I adhuruar. A i cili bëhet ibadet. Andaj në surën e El Fatiha, që ne kemi obligim 17 herë ditë me lexue, çka themi në mes? Elhamdulillahi rabbil alamin, arrahman arrahim, malik yawmiddin, tani iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. E çka iyyaka na'budu? Çka i bie? Vetëm ty të marrim për Allah, ilah. Apo ada kjo është shumë rëndësishme që të kuptohet. Thot, wa rajulun 'abidun min qawmin 'abadatin وعبودين وعباد وعباد këto janë termet sa të përdoren në gjuhën e arabëve. Thotë wa ta'budu at-tanassuk, thotë ta'bud fjala ibada, ta'bud është kur njeriu i përveshët adhurimit, kur njeriu i përveshët adhurimit. Thotë wal ibadatu at-ta'a, thotë ibadeti jo bindje, nuk ka adhurim pa bindje. Andaj të partë muslimanëve sologarit domthon imani veç me fjalë, asnjëherë. Sepse se në realizon bindjen, nuk mund është me realizue bindjen. Kur se realizon bindjen, se realizon adhurimin. Ajë që ka se realizon adhurimin, ka defekt me imanin e tina. Thot Ibnu Mëndhuri, ka thanë e Zëgjegji, kemi përmenjë ta Zëgjegji në shpesh, mëstam bi 150 her, të emra dhe cilësitë Allah. Ka thanë Zëgjegji, ka thanë Zëgjegji. Njerin nga djetartë e shquar të gjuhës arabe. Thot me fjallën Allahu te bareke ve teala, iyyaka na'budu, thot e inuti'u ta'at allati yukhda'u ma'aha. Ka thon Ez-Zajjaji, ka thon fjallë Allahu te bareke, iyyaka na'budu, i bie ty të bindemi me bindjen me të cilën është maja e përuljes. Domthon sikur robi kur thot iyyaka na'budu, çka thot Allahu Zot? O Zot, ti të bindem pa asnjë rezistencë. Nuk më shkon menja me thon jo për kur gjë. Kjo është ibadeti, vëzër. O shumë rëndësishme, sepse njeriu, vëzër, kur e shijon ibadetin me manan çka e ka dhe zemra i bindet, e shion ndryshe ibadetin. Ka mundësi të jenin, apo e thunë namaz, iake na abudu, iake në stain, kur gjos mërvesh. Por mirë, kur tje thu, iake na abudu, o zot ty të bindem dhe të për ulem dhe jam i vogël para teje, dhe nuk them asnjëherë jo tyje, kjo dhe zërë, para më në kur e thunë gjdo namaz, gjdo namaz, gjdo namaz, qëfar ndjenje krijo të njeri? Apo, para më në përshemë kur ti thu, në stop dikan, kur e shaj thu, duhe. Apo, po shemë gratë, sa kanë nevoj mi thonë duhe? Apo, sa për me e kuptuhe? Nëse e lezonë, për shemëll, merë lezonë atje, Afrodita dhe Marsi. Apo, për shkrimin e psikologjisë së femrës, shka thonë? Thonë femra ka nevoj, gruja në stop mi thonë të dua. Do njerë që është të thuje vetëm. Edhe nëse, do më nuk e ndjenë mi njerë. Po parë më zënë një badet të Allahu Gjelluala. Sa ki nevojnë, vazhdimisht mi thonë, o zotë du. Jo për Allahot, se a i se di. Po ti ki nevojnë, mi thonë, o zotë du më sumle, du më sumle. Andaj ka thonë, ja këna abudu, ja këna abudu. Ti vazhdimisht i du, o zotë, këtu jam. Jam me ty. Të aduroj, të bindem dhe nuk rezistoj. Thot, Zexhaxhi. Thot, wa qila iyyaka nuwahhidu. Dhe është komentuar fjallë Allahu Gjellu Iyake në abudu me, Iyake në wahidu. Vetëm ty të besojmë një. Vetëm ty të besojmë një. Pra të besojmë të uhidin se të konë vetëm tje. Pasaj ka than, wa ma'na lë ibadeti fil lugha e ta'atu ma l'khudua. Ka than, ibadeti në gjuhën e Arabëve është bindja me përulljet plot. Bindja me përulljet plot. Ka than, dhe kjo është baza me të cilën arabët e kanë quajtur rrugën e cila ecet lehtë. Kanë thënë tariqu mu'abbat, rrugë e bën me ibadet. Pse? Ka thënë bi kathratil wat, se o shkel shumë. E sikur robi vëllazër e shkel veten maksimum edhe i bëhet rob Allahu xhelalu ala. Andaj sejdeja, andaj thotë Sheikhul Islamu Taymije në vëllimin e 14 të përmbledhjes së fatvave të tij, thotë se sejdeja në bazë nuk ka ludon për adhurim, post nëse i shtohet me anaja e ibadetit. Për shembull, ne e di te ulemave se kur thonë për shembull shka o shirku, thonë shirku o dy pika, sikur sejdja për Allahun, çka sikur sejdja jo për Allahun, çka ibadeti sikur sejdja mi për Allahun. Mirë, Sheikhul Islam Ibn Taymije thotë, nëse e këshirë mi holle holle, sejdja do më vendosja balit në tokë si akt lëvizje, nuk është adhurim vetë veti, posës i shtohet dashuria e plot me bindjen në plot. Argument, ka thonë se me lasit i kanë rasë sejtë Ademit, po se kanë adhuru. Jakubi ka rasë sejtë Jusufit, po se kanë adhuru. Apo, ka qenë përshëndetja para pejgamberit s.a.s. njerëzit në mes veti kanë rasë sejtë. Andaj Allahu Gjellola në surën Jusuf thot, kërë takun me Jusufin, Jakubi me djemë të vetë, fë kharru lehu su gjede, Iran sejde. E tash Iran sejde, a i kanë ro shirkë? Jo, sepse ato se kanë adhru. Nuk e kanë adhru. Po e kanë përshëndet. Andaj Allahu Gjellola thot në Kur'an, vë idhkull në lill me la i këti sgjuduli Adem. Kërë i tham me laqeve, bëni sejde Ademit. E tash bëni sejde Ademit. A është adhuron Ademin? Jo. Po përshëndet në. Pse me përshëndet? Pra nderone. E mirë që ki nderi, vëzër. Kur bëhet shirk, nëse je për që kjo manaja. Që da manaja, vëzër? Manaja e për ulljes me bindje dhe dashuri të plot. Kjo është shumë rëndësi për të kuptu, vëzër. Andaj, Sheikhul Islam Ibn Taymije, thotë, kush e drejton qëtë mesele? Këtë mesele të fejës i drejton. Muaj me në këta. Do të të citojna. Kush e drejton ibadetin, kuptimin e ibadetin? Këtë mesele tjera i drejton. Apo, ma di Imam Shatubiu ka thënë, nuk di që tjetë debatuar në Islam ma shumë se sa për ibadetin. Qka ibadet, qka so ibadet, qka bidat, qka so bidat. Ma di vëzër gjunahi, si gjuna. Apo në e tëna gjuna, mëkat. Mëkat dhe shka dhe më thonë? Mëkat në gjuna rabve dhe më thonë mëkt. Hidhë, tidhënohet Allah i me e bo qëta. Mëkat e hu, apo, pejgamberi sa ka thënë hadith, hadith që ka zënë Imam Muslimi, Allahu para se më dërguar pejgamber, i ka këshir banorët e tokës. Fe makatehum. I ka mor kët mëkat. Kët gjunaçar i ka shpall. Kët pabindur i ka shpall. Po s'do i thart librit. dhe më ka zgjedhë për e tëre për nga mberë, alehi salatu e selam. Andë dhe zërë, mëkat, që do më dhe mëkat? E idhënon Zotin, e idhënon Zotin. Aba, anë njëni tha, ma mirë më si thuni gjuna, thuni mëkat, se mëkata ma shqip. Jo, shqip hiç nuk ka, është arabisht. Sepse dhjetë në mënyrë internacionale, ndërkombëtare se arabishtja ma e vjetër se gjua shqipe. Atër cëla e ka paraprije, si kur ti mi thonë babëstan, të më thonë, une ku marë mësani ti, me të një dikush, tha qysh, ti kjarë mësani, po, e shka mund që jo dhe zërë, gjua arabe, gjua jahudive, gjua e parë në dunjo, gjua samije, gjua e cila përndirë kitë të gjuët. Andaj, pse i dhënë mëkat se ti dhënohet Allahu Gjelluara? E mirë dhe zërë, pse i dhënohet, sepse ka mëna të ibadetit. Qysh ka mëna të ibadetit dhe zërë? Por shemu, Shejhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullahu thotë, çdo gjuna o kufër. Çdo gjuna o kufër. Pse o kufër? Allahu thotë mos bën zina, mos ngon muzikë, mos peraki. Edhe njëri thotë, unë e pi. Ku e mukati? A është rakia? Jo. Është mos ti po. Ç'kjo? Bindja. A kuptova këtë raportin? Allahu thotë mos e ban. I thotë valla kam e bë. Nuk i intereson Allahu ti pse e ke pi një gotë. Çka në univers ajo gotë? Kur gjajë? Jo një gotë, një burrë, shipin plot. Një burrë me pik. Nuk ka kur gjajë Allahu xhelal, kuptimin e fizikut. Pse e ka bë mëkat? Pse e ka bë mëkat? Pse mëkat i madh? Sa i po thot mos e pi. Ti thu e pi. E çe kjo mos edhe e baj, ha? A keni pa prindit kur i thot fëmia? Jo. Nuk është të prindi shumë e madhe ajo punë nashka so ba. Po qysh më thuti mu jo? E te Allah dhe kjo joja kur a i thot bane, a shumë e madhe. Kjo joja kur thot a i, po shemu, kur ti a i thot fale namazin, ti thu s'kam vakt. E kjo s'kam vakt a kufër. Kufër është. Andaj, pas ta i ka nda disa mëkate, i ka thonë që kjo po që tu se bane, apo e bane, del pifeje. Se joja e madhe. Por shemë raki, nëse ti e pranon se ja gjuna, atëre, do më dhonë, e ke bo një loj mëkati, po je të usil me pjesë të imanit. A ma ka gjërat të cilat, po i thave jo, e ajtë ka thonë po, apo ajtë ka thonë po, e ti thu jo, atëre ka mundësi me dalë nga feja Allahu, e lusë me Allahu, që Allahu, ti mbu zemë atona imani, Rabbel Alamin. Thot, Ebu Gjafer e Tabari, në, kene me përmeni shpesh, Ebu Gjafer e Tabari, logaritet, disa për djetarëve quajnë Sheikhul Mufassirin, hoxha i kitë Mufassira, rahmetullahi alej, ka ndrujet në vitin 310 të hijrit, ka qenë njerë në djetarë më të shuar në tefsir, thot në rrimën e ti, tefsir në Korani, Gjemi Ulbejan, volimi par, faqën 161, thot, duke shpeguar fjarën Allahu Gjilluala, Iyake na'budu, ve Iyake en-nesta'in, thot, e kemi zgjedhur kuptimin e fjarës Allahu Gjilluala, Iyake na'budu, bi ma'na nëkhsha'u, wa nadhillu wa nastakinu thot fjala Allahu xhelaluha iyyaka na'budu ay nakhsha'a a ulet per ulet wa nadhill dhe zvoglojm veten e porçmojm veten wa nastakinu wa nastikana shado Allahu xher ha istikana sikur ti i thu dikujt pa ty s jam post adhurova ti shkova istikana apo kërkoj me ty t'jem un pa ty s'jam. Pra para më dhe kur i thu dikujna, këni pa, zakonisht poezia, që kjo pjesë adhurimi. S'kam jetë pa ty. S'kam jetë pa ty. Vdicja nëse t'martoj. To janë terme, nuk po themi tash del ajo meselë tjetër. Mirë, a është rrezikshme? A është rrezikshme? Pse? Sepse kur i thu dikujt, pa ty s'baj, pa ty s'jam, kjo pjesë adhurimi, të pjesë adhurimi. Thot Ibn Xheriri, dun el bayani anhu bi annahu bi ma'na narju wa nakhaf. Të dhe nuk e kemi fut në pjesën e adhurimit kuptimin shpresojmë dhe kemi frikë. Sepse pjesë e adhurimit është edhe frika edhe shpresa. Mirë, po pse thotë Ibn Xheriri nuk e kemi fut? Sepse, shikoj vëzhgim. Adhurimi ka plot. Tani nuk jemi duke e shpjeguar çka janë adhurimet. Pra, njësit e adhurimeve, po jemi të shpjegu mekanizmi me të cilin bëhet adhurimi. Domo, kemi dy gjëra për shembull. Dy gjëra. Kemi gjëra të sa të plotësojnë adhurimin, do ta përmendim, namazi, zekati, agjërimi, haxhi, dhikri, këto janë adhurime, vëzër. Sadakatul fitri, këto janë adhurime, apo? Mirë. Qëto janë pjesë të adhurimit? Thot Ibn Xhiriri, thot ne nuk e futëm në komentin e adhurimit shpresën dhe frikën, për çfarë arsye? Se ato janë pjesë që e shoshrojnë. Ama si mekanizm, çka i badet? Pse u bo namazi i badet? Dhe më dhe, vëzër, namazi, a është i badet? Për shkak njani që ka rinë kam e në ruku e sejshde, apo për një mana shtes, për shemi. Heke namazi se pak me komplikume, merë agjurimi. Nëse njani thot, une si ju, në si firë ha, njëherë edhe ma ku ta, ku thira akshami. A i thojnë avesh që ka si tu agjuru? Jo, e vesmi, a i tu ninu në kuptimin e adhurimit, unë e ban një jetë, si firë, bismillah, për irë të Zotit, me agjuru këtë ditë. Thot, jo, jo, vesh ashtu, thot, është biologike kjo, është shnetshme, thot. E tamam, është shnetshme ashtë, ama si e tu ninuë, si e tu agjuru. Pse? Sepse agjerimi ka një mana, shtesë, cila shtesa, e bana një jetë, me zemër, me agjuru nga si firi, derë në iftar, apo, për shemur, e shojmë njani, i një mën fukarave, i një mën fukarave. Edhe i thot dikush, po e di dhe një islamo që ka, 2.5 mi dhanë. Thot, po, edhe unë i japë. Më thot, nuk i japë, nëmëse ka thonë Allah dhe për e nësëram. Po, du të minimu, njëri të më konë human, pëse jë mu? Nuk banë vesh me minu për veti. Apo, që ka i thimin e, tamam, dhe mon, është mirë me dhanë, po si e të dhanë zëqatin ti. A ne djetarë kanë dhanë vesh, nëse njani jep parët e zëqatit, jo me njetë zëqatit, jo me njetë zëqatit. A i logaritët që e ka hek borgjin, jo. Apo, nëse të tazojnë ashtu. O kanë shka, Allah unë arrujt. Edhe ka pas pare. Edhe, për botë kuptime të ndryshme, i ka dhanë 2.5. Mas një jave u ka po musliman. Apo, edhe i bëhat farz zeqati. A i themi, e po, u kry se ti e ke dhanë, jo, ka dhanë. Ti si ke dhanë ato 2.5 në kuptimin e ibadetit. Ti e nëz jep. E nëz jep. Në këtë kontekst, dhe zër, për nga mërë e sam, as haqin sahabe se ka pranun në gjejljet. Se, ja, se nuk i keni bërë me adhurimin e sakt që ka duhet. Kjo shumë rëndësishme për të kuptuar, vëllezër. Sepse ka mundësi njeriu i bën shumë vepra. Në syret dokën nisoj, te Allahu s'janë nisoj ata. Sikur që thonë sot, për shembull, me nimu, apo mos me çuj sadaka. Çuje humanizëm, apo ekstremat, mirë po refuzojnë me çuj. Pse? Sepse nuk doin me adhon termin e ibadetit. Se bën për Allah ata. E bën për kuptime të tjera. Thot Imam Ibn Xhiriri, rahimahullah, thot, edhe pse shpresa dhe friga nuk ndodhin pas me për ulje, thot, mirë po, shikoni këtë. Kjo është metodologjia e shkencore akademike në zbërthimin e Kur'anit. Thot Ibn Xhiriri, thot, li enne l'ubudije, sepse ibadeti, ubudije, inde gjemi'il arab, shikoni këtë, te krejt arabët asluha dhille. Baza, thelbi, te arab, emri ibadet është për ulja. Për ullë, zvoglimi vetë vetës. Sikur si, s'ka rezistencë një badet. Thot, wa enneha tu semmi të tariqa l'mudhellele, alledhi qad watiet hu l'akdam, wa dhellelet hu s'abila, muabbede. Thot, dhe argument, është se arabët tokën e nështruar, e regulluar mirë për të ecë, thot, të cilën e kanë shkel kam dhe kalorësit, thot, e quajnë muabbede. Muabbede, që do më thanë? E bo me ibadet, e shkelt mirë. Pse dhe zërë, se në të kohë s'ka pas asfalt, si sot. Apo, s'ka pas asfalt. Edhe qisho logarit një rrugë me mirë se tjetra, kur njerët kanë shku shumë, apo, kena për pshatra dijet. Për shemë të ja ke pa, atë ka rastis. E kështë një fusht madhe. Edhe ti, ka të hidhët mas pari me shku, kur ishe me një rrugë, o shkel bari aty shumë. Edhe pastaj ajo o bosi rrug ti thot çkne u dashka. Kush tha çkne e kanë shkel kalorsi? Tashku, këmsor çanena. Kështu arabët e kanë mot. Çiket rruga nçujt muabbet, malet ka përcen çkne, se si dihet rrugica tjera ka çojn. Andaj shikova se kanë tërdor tur me ibadet se o shkel ajo udh. Kjo është për qëllimin e kuptimin e ibadetit. Thot thot wa minhu summi al-abdu abdan li dhillatihi li maula. Thot dhe për këtë arsye e kanë qujt robin abd, se është i përullur para zotnijës vetë. është i përullur para zotnijës vetë. Pas të ka thonë, dhe dëshmi për këtë që thamë, se termi ibadet ka për qërim, për qëllim, për ulljen dhe nënçmimin dhe shkeljen, thot janë të shumë të nga poezit e arabve, thot dhe janë të pa mundura mu fut në numër. Dhe mon, argument, se kjo me ana e ko këtë kuptim, kjo fjallë e ko këtë kuptim, janë kush poezit e arabve. Poezit e arabve, thot mirë po, mjaftohemi me këtë qka e përmendëm. Kjo është me shpjegimi Ebu Gjafer At-Tabari, Ibn Gjeriri. Thot, njërë për djetarëve të muslimanëve, i cili është mirë me gjuhë, e kemi përdur edhe këta shpesh dhe zërë tek emra dhe sisit Allahu të barek jo atjala, Ibn Side. Ibn Side, i cili ka ndrujet në vitin 458 të hijgjit. Ebu Hasan Ali Ibn Ismail, nga djetarët e mdhej të gjuhës arabëve. Në librin e ti El Mukhassas, vëllimi 4, faqe 62, thot, Asrul ibadati fil lugha e të dhlilu min kaulihim tariku muabbed. Baza e fjales ibadet në gjuhën e arabëve është përullja, shkelja. Do mund dishka shka shkelët, edhe bëhet rafsh. Thot, dhe kështu e kanë qujtë arabët tokën e nënshtruar. Thot, me të shkelur të shumë. Thot, dhe nga kjo është marë emërtimi arabëve për robin rob, nga se i bindet zotnijës vetë. I bindet zotnijës vetë. A kuptoni tash, dhe nalë qëtu, pse Ebu Gjehli ka thonë për Bilalin, si mundët ki mu ka musliman? Ha? Bilali u kanë të Umej ibn Khalef, rob. A mund të varamë në tash? Bilali ka besu në Muhammedin s.a.s. dhe Allahun Zot, La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Do më thonë, Bilali sikur i ka thonë Ebu Gjehli dhe Umejës, që ka posë shef, zotni, ka thonë shiko, unë ti ka me shërbi, se së ndalë për robnijës. Ama, abd, rob, i plot jam i Allahot. Shiko ta sa i ka që hund Umeje, si vet, ku, a ki ti zot përvesh mua? A ki? Kujt i bindesh ti përvesh mua, di kujt tjetër? Pse? Se ti e abd i jem. Andaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka përdor termin për Allahun me ula. Apo? Me ula. Edhe Allahu gjelua ka përdor. Ni'mel me ula. Sa me ula i mirësht. E termin me ula dhe zërë, o konë rezistent dhe jarabve, sepse ropt i kanë thirë shefat me ula, ja me ulaje, o me vla, shka sot e përdoni me vlana, kështë sekti i devjuar, por termë vëzër është kuranor. Ato pse të quen me ulana, se janë të lipë Allahin, të usil. Apo, mirë, robi në gjurë, në kone pengamberi sëram, që që ka qëtë shefin me ula? E pengamberi alej salatë sëram, në luftën e Uhudit, apo, ka thonë Ebu Sufjani, u'lu hubel. U'lu hubel. Ka thonë ullartë sofsh, a'la. U'lu o hubel. Hubel o konë një zotë që e kam posë. Hubel. Atare për nga mberi së sellem, ju ka thonë Ebu Bekri dhe Omerit, përgjigju. Përgjigju një këtina. I ka thonë, ja Rasulullah, që kam i thonë? Thuni, Allahu me ulana, wa la me ulalekum. Allahu në kemi zot me ula, e ju s'kini me ula. E qka kjo dhe zër? Kjo është, se për mësëm ka dosh, mja u thy keta përzëptimet që i kini për ato, me, andaj për nga mbira a.s. e ka ndaluar në islam, që nëse dikush ka rob, izmeqar, e kemi përmendit izmeqari, nuk i ka thonë, robit i ka thonë, mësit dhujt t'i këtina, rabbi. Apo? Edhe shefit i ka thonë, musliman, ka thonë mos i thuj izmeqarit tanë, mos i thuj abdi. Ka thonë qysh mi thonë? Këtina i ka thonë thuj sejidi, ti rob, i thuj këtina sejid, a ti i thuj e robit, fetaja, djaloshi. E pse, pse e ka ndruhe? Se ti kur i thuj, kështu, se ato i ka thonë rabbi, rab, apo, e ta shti kur i thuj, o zot, apo e se ka porë që dhim Allah, mirë po kur tjetë në gjungë, apo, shkon me shejtani të kapçi aty. Të kapçi aty. Apo e keni pa kur dorën thon zoti filani. Apo ai ngel lapsha. Ai zdi vetën e vet ku e ka. Apo ai zoti filani thot ti zoti filan çapo thua. E zotria pak më lehtë. E zotria pak më lehtë. Andaj më thon tha mos i thuni robve, robtë mi. Po thuni djaloshi jam, pse? foli fondit ai shërtora djala, se kiti ti rob këta. Shikoj zë luftë termeve, o shumë interesant. O shumë interesant. Andaj thot Ibn Sire thot për këtë arsye i kanë dhënë robit, robi ka dhënë zotnijës me ula dhe zotnija i ka dhënë robit abd. Se ka pas të nështruar, s'ka guxu me rezistue. Pas e ka thënë: "Wal ibadatu wal khudu'u wat tadhallulu wal istikanatu qara'ibun fil ma'ani." Thot Ibn Sina, thot ibadeti, për ulja, zvoglimi vetës, përçmimi vetës, thot janë qara'ib fil ma'ani. Nga ta ngat janë njëra tjetrës. Domthon për ulje, nënçmim, shkelje, këto thot janë njëra që e shpjegojnë, tjetrën. Pastaj thot: "Wa kullu khudu'in laysa fawqahu khudu' fa huwa ibada." Do të tash fillon me shpjegu pak në aspektin sheriatik. Thot: "E çdo për ulje, nën të cilën s'ka më për ulje, kjo ibadet." Për shembull, ti mundesh mi ul prindit, thon tamam. Edhe shfash respekt. Një thot ai të adhuroj, jo. Pse? Se me bëjmë, më thon për shembull një fjalë që është batil, s'ja pranoj. A guzon që shto Allah të mi thonë? Jo. Andaj dhe shka i badeti, për ulje, s'ka asaj për ulje, më për ulje. Shka, je dërzhu komplet. Thot, ta'aten kana lil ma'budi au gajra ta'a. Bëhet me bindje apo jo? Bëhet me bindje apo jo? Dhe më dhonë dhe zërë, qka mundet me ndodhë kjo? Për shembo, ti e falë namazin, se e disë Allah të ka bo farz, dhe aje ka hak mu falë për ta. Edhe ka njëherë nefësi jo të thotë, ej, prit be dhe pak, prit se ajo punë kjo puna. Dhe mos sikur ti nuk bindesh me njëherë, mirë po ti e ban i badetin. Që ka thotë Ibn Sire, këto vëzër janë shumë të thonë. Kush e mëson, andaj, ka thonë, Imam Shafi'iu, kush e mëson gjuhën arabe, bëhet i hollë. E vret, gjithë e hollë, i mësina ti. Apo, shiko, ka thonë, ti, a e ban pastaj, a të bindet nefësi një badet, a jo, nuk o më rëndësi. Andaj arë një njëri të pejonsam dhe i tha, pejonsam hinë islam, a i tha, e urej këtë punë, hinë tha, hinë nëse urej. Ti përshimu ka njëri i të falë, apo, e ose i e ka njëri përshimu thire zani, edhe nefësi jo, të full vetja, i kush qohë tash me mor abdes, ama ti qohësh, ti te boj badetin, edhe i të luftu nefësin. Dhe mos të ka bind, andaj Sufjan el-Theuri, ka thonë, 20 vjetë e kum luftu vetën, edhe mu bind pastaj. Shka dhe zër? 20 vjetë e kum luftu vetën, pastaj më mu binda jo, e pa që ki zba tjetër mo, rëqëtu, ta më vajre, falu mo. Ama përshimu një vjetë të para, dy vjetë të para, tre vjetë të para, përshimu një namaz, ama shlëma pakat kajke në vjetër. Se zdë bindet nefësi më njerë, mësa një 5-6 vjetë, 7-8 vjetë e kështu më radhë, deri sa mo, kur të bindë është mo mirë, atë shka thumë, atër mo ja, nuk e du, ja, se ju ka bindë nefësi. Qka thot? I mësire. Thot, i badet është, një nëse thot, mirë, nëse unë e qona ka njerë si me pritesë për namaz, asë jam të bo adhurima, po je të bo. E kjo mos bindje e nefësit, kjo e normale. Kjo e normale. Apo, andoj thirmi në Kur'an, me luftu vetën. Me luftu e? Me luftu vetën. Thot, Ibn Sire. Thot, wa kullu ta'atin lillahi ala jihati al-khudu'i wa at-tadhalluli fa hiya ibadatun wa al-ibadatu naw'un min al-khudu'i la yastahiquhu illa al-mun'imu bi a'la ajnas an-ni'am. Thot, e çdo bindje për Allahun në aspektin e për uljes dhe zvoglimit vetvetes është ibadet. E kët ibadet nuk e meriton pos një bamirës. Mirpo jo çdo bamirës. Nëse njëri thot bamirësi, a çdo bamirës meriton ibadet, themi jo. Për shembull, nëse njëri të ka bë mirë, nona, baba, të parë që kanë bë mirë, pastaj dikush ndihmon, a duhet me adhuru? Jo. E pse? Do të thënë, sepse ai i cili meriton adhurimin është ai i cili ta jep llojin më të lartë të begatis. Kush meriton adhurim? Ai i cili ta jep llojin më të lartë të begatis. Cili e vëzër loj më i lartë të begatis që ta jep dikush? Tëli është jeta. Jeta. Për shumë, ti sa të dush me thonë baba, nana, gruja, biznisi, së ta ka thonë lojnë e më të lartë të begatis. Thot Ibn Sire, a i cili ta jep jetën, kuptimin, dëgjimin, shikimin, ha, dhe falëndërimin, thot, ky është që e meriton adhurimin. Pse Allahu e meriton vëzër adhurimin, ibadetin? Sepse ta jep më të lartën nga begati, që së ta jep kërkush. Andaj kërkush së mundet me njallë dikan, së mundet me kriju dikan. Andaj në surën El Bakara, kemi morë fillim vëzër, kushë kujti kujtohet. Ajeti i parë që ka ardhë urdhë në Kur'an, cili është, ja e juhen nesu ubudu rabbekum u ledhi khalakakum, u alledhina min kablikum, leallekum, të të kun. Ajeti 21 i surës El Bakara. Qëka të Allahu Gjellola? O ju njerës, o ubudu, bëni i badet zotit juve, i cili ju ka kryuar juve. Qëka vëzër? Thot Ibn Sire, sepse Allahu ta jep më të lartën e begative. Edhe njerë vëzër kur t'jep ti begati, e ka morë piqetu, e ka morë parën piqetu, e kanë dhirë qëto. Osh një lojnë dërmjetësi. Masu në shkam i thonë, falmi derit. Shukran. Apo. Ama i badet, jo. I badet, jo. Pse? Sepse thot, nuk e meriton këta, posë Allahu të bare kjo e tëra. Do gjerë në shka të tani, vëzër. Thot. Thot. E i badeti nuk meritohet posë me begati. Posë a i cilit begaton. Thot. Dhe pak ta pre i badetit, do gjerë në kjo shumë në nësi që ke fjali. Se e pak ta pe i badet, pak mi dhonë dikujt i badet, o shumë e madhe, ha, në raport ma atë qka e meriton adhurimin hak. Do më thonë, nëse njoni thot, pse be që ka që e madha mi bo shirk zotit? A nuk kohë, për shembull, një shirk Allahut i madhë, i qartë, i prerë, ti i prish këtë punkt. Mund është me bo mëkate, s'ta prish imanin. Njoni thot, këtu ka dëndësi, këtu a njapë, qysh njana me e madhe se kjo plot numra, dëgjënë është ka thot Ibn Sire. Thot, sepse, e pak këta për e i badetit, bëhet e madhe se se meriton. Bëhet e madhe sepse se meriton. Krahas Allahut i cili e meriton, adhurimin. E kjithë njërë dhe zëmë? Pra ti kur i e pak adhurim dikujt, zotin arrujt, si kur i thu këshyre, pak ti, pak si Allah i tim ke dhonë mua. E Allah i dhonë që të shumë. Kër i thu dikujt të e përshemë, kër njeri ban shirk, e lutë vorën, apo nuk e ngonë Allah unë gjelluale, në kuptimin e tërsishëm. Kësë si kur i ka dhonë atina, ti edhe zotit të une, barabar kini ban të mirë. E kur ti dhu dikujt, barabar më kini ban mirë, ti edhe Allahu, a mujnë në me thonë për pejgamberin e selam të njëtën, hasha, zotin arrujt. Pse na nuk thojna, por shembu, e shedu en la ilaha illallah, wa e shedu en Muhammeden, njësoj, ilah. Se? Se ka ka të, e shedu en la ilaha illallah, pik. Wa e shedu en Muhammeden, e Rasulullah. Sepse Muhammed sa mneve nuk në ka kryua. Allah e ka dërguar Muhammedin, me në qute Allahu Gjellë Gjellalu. Mirë, Allahu sa e do Muhammeden selam, piket krejt sa e do mas shumëti. Në një prej mendimit të djetarëve. Apo, që e kemi përmejt. Min, nëse njani thot, une edhe i baj i badetet dhe Muhammedit, sallallam, zotin arrujt. Që e këto, ja Rasulullah, një momë e kështu më rap. Kjo vëzër, kur ta luqë Muhammedin, del pi fejes Muhammedit, sallallam. Kur ta luqë Muhammedin, del pi fejes Muhammedit. Në një thot, po qishbe ka mundë si kjo, kja i dashmi zotit. Sepse dashmi në zotit, po e bane si zotit, Allahu të rrejnë. Andaj që ka thot, e pak, ma e men këta vëzër, regjistroje, në zemër, e pak të api adhurimit, o shumë e madhe, në krahas hakit që ka e ka, a i shka e meriton adhurimit. O shumë e madhe kjo. Thot, felidheli ke lajës të hekkul ibadet e illa Allah. Thot, për këtë arsye, adhurimin e meriton, veç Allahu Gjeli Gjelalu. Saj, a i vetëm e ka mundësin me kriju dhe me nadhan, jetën subhanahu, subhanahu, wa ta'ala. Kjo vëzër komenti i Ebul Hasan Ali ibn Ismail ibn Sida. Thot Ebul Mudhaffar Es-Sam'ani. E përmenëm këta të taguti, shpjegimi tagutit, ki hoqë vëzër është prej xhallarëve të mëdhej të hanefive. Thuhet se u shba Shafi'i. Apo nuk është më rëndësi kjo për neve. Në tefsirin e tij në vëllimin e parë faqe 37 thot: "Wal ibadatu hiya at-ta'a ma'a at-tadhalluli wal khudu'." Thot ibadeti është bindja me zvoglim, me për ulje. Apo wal khudu'. Vëzë që këto apo dëgjoni këtë fjalën ta të dhellul khudu për me në shpesh. Nëse njënë vëzër ban namaz, apo ama për shemull ban namaz për dhëtë që është të vekam gjithë të mahalën, dhëtë më falë. Sa kur gjokin namazin? Që ka njëzë i plëtë vëzër? Ta mamë, hajde. Më qëtën pi puna, gjemë, penzi, shka me bërë? Dhe nëse njeriu ka kibër dhe nuk e ban namazin për ulje, se je para Zotit xhelel xhelalu, apo është problem adhurimi. Dëgjoni vetëm një anaç që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë nuk ka frikë dënjani pi juve. Duke qenë namaz, e qon kryon për pjetë, Allah ja merë shikimin. Namaz është të falë, edhe e këshirë havajën. E qon kryon tërma. Apo? Thot për njënësam, ja merë Allah u shikimin. Kujdes. Shekhu lisa më të imie, në mbrojtjen e asaj se Allah u gjelluara është mbi arsh, nga se njënën për djetarve, i ka thonë i bëntë imies, apo i ja ka pru letër, i ka thonë, Allah u nuk mbi arsh. Argument, se për njënën e sëmë ka thonë, kur tjeni namaz, mos e qoni kryon për pjetë, se Allah u dëmek nuk kanë atona. Bëndë i mje ka thonë, ja, gabim e ki, kjo është aditi për muë, kjo është për elisoneti. Ka thonë, si, për elisoneti, ka thonë, mos e qo kryon, se për pjetë është Allahu, e nuk ko e dep me e që kryon, që ti tërma dhe me kush i jeti, ule kryon. Andaj namaz, apo namaz, nuk lejot me e që kryon, ma shumë se sa, në shikimin drejt. Dhe formate, tashi nuk kemi fikë. Format kur të lidhësh namaz, e ki prej në drejt, e shikon drejt, posh, deri për para. Për shfar arsio, dhe zër, zguzame që ku kërinë për pjetë. Andaj shiko, dhe zër, i badeti, këtu gjithmonë citohet me bindje dhe për ullje dhe zvuglim. Pa tjetër e ki me zvuglu vetë vetëm. Edhe jo, dhe për shembull, disa njerëz e kemi pa kur lidhën namaz. Gjanohet si mu kona i nasker aty. O ti dush më ullë, para Zotit Gjellë Gjellalu i. Apo, andaj Aliu Redlan ka thanë, për ullën i para Zotit. Andaj kam thanë, për Arabët dhe zër, Arabët, para se me arë, për nga mberi së sellem, e kanë përdor, andaj për nësram, dhe ka përmeni i më këthiri, dhe Shejhu Lisamu të imie, se namaz mi lidhë durët në gjyks, është e urrejtur me kru. Kër të lidhësht namaz, këni pa, do, që të gati shtu. O dhe e urrejtur është kjo. Me kruan 14 dhejbë dhe Shejhu Lisamu të imie dhe i bënkaj me vizje. Pse? Sepse Arab krijetarët kanë nejtë qështu. Që qështu kanë nejtë. Arabi ku kanë nejtë, ti kanë nu durë poshtë. Se unë jam i ullë. E pengamës më ka thonë, mu më ka thonë Allah me nu djathën mbit majtën. Ndjathën mbit majtën, pse? Ka thonë Aliu qështu për ullit robi. Qështu për ullit robi. Ajo kështu. Po në kipatja, zotnia i arobi, cëli jeti? Ti e robi, andaj ullu. Robi të të më hullë dhe zërë. Jo me kalëzu për shemull. Në safë kini pa. Disa i morën disa fikha, disa pjesë të juridikut, po nuk i kuptojnë ato. Shemull, në gjithë më kamën në safë, o në gjithë të zemrën njëherë. O kisë folë me këtë nga qka ha, to të në gjithë më kamën. Po ti folë njëherë me ta. Ti asë selam dështë asë jep. Jo edhe të ka thonë për mësa me në gjithë kamën. Para se me në gjithë kamën ka thonë gjithë të zemrën. Pse ka thonë për mësa me në gjithë një shpatullat? Pse ka thonë gjithë një shpatullat? Shpatullat a ma sunet me gjithë se kam. Mirë, pse ka thonë shpatullat? Ka thonë më stju hinje shejtani. Punë heve nga ka hinje shejtani. A i në gjithë e kam të si në gjithë e shejtani mrejnë e kje. Sepse nga kur të anë për jashtë, asë nuk folmi, asë. Andaj, qëllimi dhe zërë shumë ma më nëndësi me kuptu se sa fiku i për jashtën. Thot, Ebul Mudhaffar e Samaani, thot, i badeti është bindja me për ullje dhe nënshtrim. Thot, i thojnë rrug e nënshtruar. Pasaj thot, fjallë Allahu Gjellala, ijake na'budu, na'budu ke khadi'im. Ka thonë fjallë Allahu Gjellala, ijake na'budu, i bije të adhurojmë të bindur, të nënshtruar. Dhe mon, e krym i badetin, jo me lartësi, po me përullje. Sepse ka, për shemë, dhe zë, ka mundësi, njani e jebë zëqatin. Që thot, e këmë kuptu se shëria, du të me dhonë zëqatin, 2.5. Shkonë fukaraj, thot, që e me meri, se qatë zëqatin. Kjo dhe zë nuk e ka bëj ibadetin si duhet. Pse? S'ti ka lip bëj ty, jote. Nuk ti ka lip aj, ti ka lip Allahu Gjellë Gjellalu. E që shëja për Allahu Gjellë Gjellalu? A dhe vëmë se më ka thonë, sadakaj në pranën Allahu. Që ti me të bërë rëpë. E ti nuk mund është fukaras. A keni pa disa? Kështu, ja gjumë. Po, paramenoj e ti, Allahu ti t'ja dhonë. A qështu ja jepa? Andaj shka dhe Allahu Gjellë Gjellalu? Qa dhe Allahu të bare kjo dhe? Ja e juhe ledhine amenu. Enfiku min tajjibati ma rëzëknakum. Jepni nga të mirat që ne ju kina dhanë. Apo, pse nga të mirat, dhe zër? Nga të mirat nga se. Po, ti e zxedhe, a i pëtë Allahot, marë qëta, e s'ka mundësi. Andaj dhe zër, shiko shka thot, thot, nga se ne e adhurojmë Allahot në gjelluara me bindje. Kjo është e cërë nga përmen, Ebul Mudhaffar es-Sem'ani. Thot, hoxha i njohur, Ebul Qasim, Raghib el-Esfahani. Komentator, i njohur i Kur'anit. Ka ndruar jetë në vitin 502 të Hijrit në librin e tij El Mufradat. E ka shkruajtur një libër vëzër, o shumë e rëndësishme për ato bradat që doin me edhe mundet çdo njëri prej muslimanëve me mësu prej këtij librit. I ka bë termët kuranore si fjalor. Pin elif deri një. Çu kjo fjalë çka i bën Kur'an? Çu kjo fjalë çka i bën Kur'an? Si fjalor 1 2 3 4 kështu me radhë. Thot el ubudia, ibadeti është idharu tadhallul. Shfaqja e përuljes dhe zvoglimit. Wal ibadatu ablaghu minha. E ibadeti, termi ibadet o ma e nalë se sa termi ubudia. Kjo në aspektin gjusor, sepse ibadeti është maja e përuljes. E nuk e meriton majën e përuljes, ha? Pos a i cili e meriton majën e begatijes. E është Allahu Gjeli Gjelalu. Pse Allahu meriton më adhuru? Pse Allahu meriton më adhuru? Sepse Allahu në ka begatu që asë në ka begatu kërkush. A ki qartë? Ma dje kjo dhe zërë vdhejnë në ligjin e sebepeve. Në ligjin e sebepeve. Pse nuk o prindi si kushia? Pse nuk o prindi si kushia? Se në begatis janë njësoj. Në begati nuk janë njësoj. Dhe mënë, prindi, fëmija, a e ka obligim me engue babën si kushien? Nësë njënë i thotë, po vem, 60 vjetë, edhe 60 vjetë. Po më këta e ki babë. Mirë, që kjo pa e ta e ki babë, që e i bje? Fadëll. Qa në fadëll? Ka një begati matë madhe se ajë. Ka një begati matë madhe se ajë. E maja begatis është Allahu te bareke ve teala. Pasaj ka thonë, e ibadeti është dy lloj. E kjo është shumë rëndësi. Ibadeti është dy lloj. Ibadet i cili s'ka zgjidhje te robi. Një ibadet, një nënshtrim të cilën robi s'ka zgjidhje te ta. Cila është kjo? Ka thonë ajo që në ka përmend Allahu te bareke ve teala në surën Ra'd, ajeti 15. Thot Allahu xhel xhelalu: Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Sura 13 ajeti 15. Thot Allahu te bareke ve teala: Allahu i bën sejdë çka ka në qiell edhe në tokë. Taw'an wa karha. Qoftë me bindje me vullnat, qoftë pa vullnat, çysh doje. Ju bë mirë apo s'ju bë mirë, i bani ibadet Allahu xhelalu dhe sejdë. Argument shikollat, shëtët Allahu Gjelluala. Wa dhilaluhum bil ghudui wal asal. Kjo është vëzër prej argument. Me gjithë se djetarë kanë thanë, kjo dhëtë me të qutë e kjo ibadetit tjetër. Thotë Allahu Gjelluala, krejtë që ka egzistojnë i bojnë sejtë Allahot. Thotë Raghib el Esfahani, që ki ibadet në që këta jetë? Së është ki ibadetit që ka pofonë në na? Së kjo është i pavullnat që, këta të smurësh me hekta. Ka thonë si, ka thonë Allahu Gjelluala, wa dhilaluhum e hijet e krijesave sabah e akşam i bojnë sejdë Allahu xhel xhelalu. Hija e kafirit, kanë thënë dietarët, i ulet Allahut. Edhe vazhdimisht i thotë o kafir, ulo. Se mua më ka kriju Allahu për mi bojë sejdë Allahu xhel xhelalu. A mund të jani më thon, unë se la sejdën, se la hija ime më mron tok. A mund të më thon dikush? Ti dal në dill, dilli apo reflekton dhe të ban ti kur thijen ato dritat, bëhet hija. E që kjo hija, dhe zër, i ben sejtë Allah. E Allah e ka morë për argument. Ka thonë dhe hija ti bojnë sejtë Allah. A qafiris ban sejtë. Nuk i ban sejtë Allah u gjelluar. E që kjo i badet, dhe zër, nuk është vullnet që. Për shemull, druni ban hija, kur ka dil. Së është i vullnet që. E dë njëherë, për shemë e kipa, krija njerit, dhe në tokë atë. Kjo, dhe zër, Allah i ka zonë njerit dishka. A mund e nalë? A mund e nalë, me thonë, ja, s'ka, se unë zbesojnë Allah, pse me ka qurë, pse me ka ullë muë hijën, s'ki mundë si. A mund është me thonë, unë e s'du mu konë qështu qështu jam, du me ndruhe fizikën, këtë mënirë të formatë që ne ka thonë Allahu Gjelluala. E ka malkuar për nga mberi sëzëllë, po edhe nëse orvatët njeri ju dhe zërë, s'ka mundë si me bodë nëshimet më dojë, sepse Allahu Gjelluala ka përsos krim të rinë të ti. Kjo është, ajo që ne ka përmen, Ebu El Qasim El Asfahani ka thonë dhe ibadeti i dytë, lloji i dytë ibadetit është ibadeti me zgjedhje të lirë, me zgjedhje të lirë. Wa hiya lidha wil nutq, kjo është për njerëz që kanë logjik dhe mendje. Wa hiya al-ma'muru biha fi nahwi qawlihi ta'ala u'budu rabbakum, ka thonë kjo është ajo që Allahu e ka urdhëruar në surën Al-Baqara ajeti 21, adhuroni Zotin e juaj. Adhurone, Allahu Gjeli Gjelaluhu. Dhe gjithashtu në surën Nisa, ajetet 36, dhe Allahu Tebareke Vëtala, wa'budullahe, adhurone Allahu. Tu nuk e ka për qëllim këtë këta se ti je në univers. Jo, këtu e ka për qëllim me bë sejde. Gjithashtu vëzër, ka ardhë nga komentet e tjera të djetarve se s'ka është ibadeti, që ta kemi syretin ma të qartë. Thot Abdul Haq ibn Atije el-Endelusi, këva shembre djetarve të mdhejtë muslimanve, ka ndruar jetë në vitin 542, pra në shekullin e 6 të Hijrit, e ka një libër tefsir do mon të bolshëm dhe të begatshëm, i cili quhet El-Muharrarul Wajiz, në shpjegimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Në vëllimin e parë, faqe 72, thot në shpjegimin e fjalës Allahut te bareke ve teala, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, dhe me këtë e përfundojna. Thot Abdul Haq ibn Atiye, thot na'budu ma'nahu nuqimu ash-shar'a wal awamira ma'a at-tadhallulin wastikanatin wat-tariqa al-mudhallalu yuqalu lahu mu'abbadun. Thot Abdul Haq ibn Atiye, thot çka është na'budu, iyyake na'budu, thot ma'naja e kësaj, domethënia e kësaj është e zbatojm ligjin e Allahut, e zbatojm shariatin e Allahut xhelalu ala dhe urdhrat që i ka zbrit Zoti me për ulje dhe në nënçmim, me mohim të vetvetes. Po sikur ti i thu Zotit, o Zot, ti je veç hak, mos me paskon ti, s'jam unë hiç. Po këta ja thu 17 herë në ditë farz, iyyake na'budu, iyyake na'budu, iyyake na'budu. Dhe i thua, çdo urdhër i jot, leje që e pranoj. Po e pranoj i për ulur. Kjo është ibadeti. Qase ibadeti zguxon mu bë me krye lartësi. Apo analizë, shiko pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Kurani jeri dhe i tha, o Muhammed, madhi Zein. Tha unë me lavdru dikan e zbukuroj. Me shah, me kritiku e nënçmoj. Po nëse shahi unë, ai sjet më kurkushi. Çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ha, dhaka Allah. Çuqja Allahu. Çuqja Allahu. Kur ta lavdroje dikan, ma bat i lart. Banin në shmoj dikan, së në qonë kryën mo. Tha, si jetë ti aj. Dhe zërë, pëse jam murë që këtë, pëse tha, për mësa më shikoj, sa shkur tira. Allah i tha që ki. Me që sa i tha, une. Une, kur ta në shmoj dikan, s'ka me që kryë aj. Kur ta lavdroj, s'ka mo matë nalë që aj. Qëka i tha, për mësa më, Allah i a që ki. Sepse kjo si kur jam murë, a keni pati sa njështat, si të rish me mu, dhe s'ka mo. Gjenet, kush tha, Allah. Ti mas parisi as gjenet për veti. Kjo dhe zërlejnë për djetarin, për hoqën, për afozin, për gjithë kanë. Nenë me atës, nenë me ketë, rrimë me katë, shka janë këtë gjera, subhanallah i ladhin. Oja, dhuran Allah unë gjelë, ala je i devotëshem, ose s'ka këtu, nuk mund shme manuvru me Zotin. Djali Nuhi të qafir, baba Ibrahimi të qafir, ma qarë se që ka shku shkona dhe zërë. I biri Nuhit, i biri vetë, loqë e zemrës vetë që ka dalë pjatina. Allah unë gjelë ka thonë, kjo qafir. Sure Hud. Ndërsa në sura Araf dhe sura Maryam, baba Ibrahimit, që i ka thonë Allahu Gjellera, o Ibrahim, baba në ki qafir. Mi përdojmë, e tash para më në vëzër na, andaj nuk e kemi në kuptu adhurimin. Ki pati sa njës në shëshrit saktuar a njët mirë. Apo, në shëshrit saktuar a njët mirë. Nërsa njëri ju vëzër, si kur tjeti mirë, vetë pëse është me në shëshrit saktume, ata se egziston e mirë adhe keqë e heqë. Ja, dinim se, sepse gjdo njëri me shok të vetë njët mirë. Atër s'ka e mirë asë keqe. Do më thonë, nëse ti një është me shok të tu mirë, edhe a i keqe është njët me shok të vetë mirë, atër se egziston e mira dhe e keqe. Pra e mira dhe e keqe du me egzistu i ashtë ta njerëzve, pas taj mi u dhanë epitet njerëzve. E kjo dhe zemërët veç pe Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj dhe për mësëram, që kish ka thave ti, është Allahu, subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Atije, El Endelusi, thot ne i pranojmë urdhat e Zotit me përulje, me mohim, e mohojna vetën, edhe përveç e pranën Allahun të bareke vëtjara, dhe thot dhe Arabët i thojnë rrugës së shkelur muabbet, muabbet. Kjo dhe zërësh sa i përket gjuhës Arabe në kuptimin e fjallës ibadet, o shumë rëndësi, shpesojmë që ta kemi kryuar një surët të parafart për termin ibadet, nuk e kemi dhanë hakën nga se këtu ka dhe zërë detale të shumë ta, mirë për do ta për, do mëndë do ta plëcojnë a këta me termet shëriatike të djetarëve të muslimanëve. Por tani kem vetëm në aspektin gjusor, edhe pse në aspektin shëriatik ka vetëm disa merremtime, disa plotësime, porse do ta plotësojmë perceptimin e kuptimit të fjalës Allahu xhelalu ala ibade, e cila nuk meriton mi u dhon kurkujna përveç Allahu xhelalu ala. Kur i jepet Allahut është hak, kur i jepet shejtanit është tagut, pastaj një ajet edhe një meselë tjetër që duhet ta sqarojna, është shumë e thera, por do të shpresojmë që ta parafrojna, dhe ajo është se plot prej njerëzve kanë komentuar fjalën ibade me kuptimin e besimit në një Zot të madh, pa e fut urdhrin dhe nënshtrimin ta. Pra plot prej njerëzve thonë, për shembull, fjala la ilaha illallah, çka i bje? S'ka Zot përveç Allahit, krijues, jo. Këta do të shpjegojnë me lejnë Allahu të barë dhe kjojta, do të shërujnë se ku janë defektet e kësaj fjale. Kjo ishte vetëm për ta kryuar një perceptim të parafort për termin ibede, e cila i takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Lusme Allahu në gjelore që Allahu të në mundëson më stadhurujnë askën përveç Allahu të barë dhe kjojta, që japë me ibadetin vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe ti largohim i gjdo adhurimi tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Lusme Allahu në gjelore kujtë që kemi qëlluar, Allahut në shpërblen, kujtë që kemi gabuar, Allahut në fal, e lusme Allahun të bare kjo e tala që Zotë i Njëllë Gjellalu, musliman, kujtë që në Allahut të dihman, fukara, s'ka mdorë në vojtar, bonjak, jetimat të dheja, të Zotë të gjithve të dihman, a kullu qavli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum, fa astaghfiruhu, innahu hu l-gafur rahim, alhamdulillahi, rabbil alamin.